ce mi-am dorit cel mai mult, să fiu și eu tată. Mi-e sufletul împăcat, am băiat și fată. Ce mi-am dorit cel mai mult, să fiu și eu tată. Mi-e sufletul împăcat, am băiat și fată. Dumnezeu m-a bucurat, doi îngeri mi-a dat. Am și fată și băiat, sunt cel mai bogat. Dumnezeu m-a bucurat, doi îngeri mi-a dat. Am și fată și băiat, sunt cel mai bogat. Prima s-a născut fata, ce fericit am fost. Dacă s-a născut băiatul, am fost și mai bucuros. Prima s-a născut fata, ce fericit am fost. Dacă s-a născut băiatul, am fost și mai bucuros. Dumnezeu m-a bucurat, doi îngeri mi-a dat. Am și fata și băiat, sunt cel mai bogat. Dumnezeu m-a bucurat, doi îngeri mi-a dat. Am și fată și băiat, sunt cel mai bogat. Ziua și noaptea pentru-i mei copii, sama să le iau de toate ca să le fac bucurii. Mulțe ziua și noaptea pentru-i mei copii, sama să le iau de toate ca să le fac bucurii. Dumnezeu m-a bucurat, doi îngeri mi-a dat. Am și fată și băiat, sunt cel mai bogat. Dumnezeu m-a bucurat, doi îngeri mi-a dat. Am și fată și băiat, sunt cel mai bogat. Eu mă rog la Dumnezeu să fiu sănătos, ca să cresc copiii mari, să le fiu de folos. Eu mă rog la Dumnezeu să fiu sănătos, ca să cresc copiii mari, să le fiu de folos. Dumnezeu m-a bucurat, doi îngeri mi-a dat. Am și fată și băiat, sunt cel mai bogat. Dumnezeu m-a bucurat, doi îngeri mi-a dat. Am și fată și băiat, sunt cel mai bogat.